слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Брытанскае тэлебачанне паведаміла, што Брытанія прадае Беларусі зброю і трэніруе беларускіх вайскоўцаў. Царкоўнае прадстаўніцтва ў органах дзяржаўнай улады будзе разглядацца толькі як выключэнне. Міжнародная навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Груднознаўства» Андрэя Чарнікевіча. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. На прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэлі Уга Чавес перабраны на чарговы 6-гадовы тэрмін і можа заставацца пры ўладзе да 2019 году. Гэта ўжо трэцяе перабранне Уга Чавеса на прэзідэнцкі тэрмін за 14 гадоў яго праўлення пасля прыходу да ўлады ў 98 годзе. Ягоны канкурэнт прызнаў паражэнне і павіншаваў Чавеса з перамогай. Чым венесуэльскія выбары адрозніваліся ад беларускіх, даследаваў Алес Дашчынскі. Паводле папярэдніх падлікаў венесуэльскага цэнтра выбаркаму, за Уга Чавеса прагаласавала амаль 54,5% выбарцаў. За яго асноўнага суперніка, лідара апазіцыі Энрыкі Капрыліса, якого падтрымліваюць 30 апазіцыйных партый, прагаласавалі амаль 45% венесуэльцаў. Яўка на выбарах перавысіла 80%. Капрыліс прызнаў паразу, павіншаваў Чавеса з перамогай. Старшыня ЦВК Беларусі Лідія Ярмошына не стала каментаваць вынікі венесуэльскіх выбараў і тое, чаму кіраўнік Беларусі набірае 80-84% галасоў, а ягоны сябар Уга Чавес на 30% меней. Сакратар ЦВК Мікалай Лазявіс сказаў, што цэнтральная камісія, маўляў, толькі канстатуе факты. Ну, у них набрал кандидат столько, у нас столько. Так проголосовал народ. Возможно, у них оппозиционер более авторитетный среди избирателей оказался, чем наши оппозиционеры. Былы кандидат у президенты и притвязень Александр Казулін мяркуе, што кіраўнік Украіны Александра Лукашенко и Лидии Ярмошины варто поучиться, як треба проводить выборы. Пора нашему гегемону брать приклад со своих шевров, то, як проходят выборы. И он же каже, что у нас выборы проходят лепшим свете, так пусть возьмет приклад своих шевров, каким он гонорится. У Саакашвили, и он качается, и пусть пошли туда Ярмошину со своей командой. И мы получились, как проводить выборы, коли нема претензий сбоку оппозиции. И Саакашвили признал сразу так само. А самое главное, что и оппозиция так само как бы признала перемогу Чавеса и сказал, что выборы прошли. Тут же много не надо. Прямо дело подлику голосов. Поводя политолога Алексея Короля, и в Венесуэле, и в Беларуси можно переобираться на посаду президента шмат разов, але в выборчей системе есть отрознение. Чавесу не удалось створить модель выборов, коли его суперники выполняют роль статистов, и являются мишенью, и выники не подлишиваются, а просто лишь бы называются. И там заховалась оппозиция. Худшее за все, выниковые лиджвы отповедают больше-меньше реальному стану громадства и певный подлик ведет. Отсюль розные лиджвы и поводины оппозиционеров. Еще одно отрознение, там и шел один кандидат, який не подвергался репрессиям сбоку Уга Чавеса. А вывод сбоку оточения Лукашенко могла быть такая, что Чавес отстал в будовании своей модели. И может брать майстер клас у Александра Лукашенко. Политолог Сергей Богдан лічыць, ситуация адрознівалася тым, что у Венесуэлы был шанец, каб не поменять ситуацию, бо оппозиция там далеко не такая маргиналізаваная, як у Беларуси, и за ёй стоять пэўные экономичные силы. Поводле Богдана, за беларускай оппозицией и близко нема таких грошей, таких людей, якія ёсць у оппозиции венесуэльской. У Венесуэле это никого абсолютно не пераканало, а выкликало только шалёное обурение, бо зразумело, что никто б не поверил то, что у Чавеса может быть на данный момент 80%. А у Беларуси, в принципе, никакого процессу ни передвыборной агитации, ни мобилизации выборников нема. Просто, в принципе, выборов у Беларуси нема. И у этом самое великое отрознение, что у Венесуэле президент лечит, что уладу можно утримать у тем лику праз вот такие вот демократичные элементы и не бачить у этом ничего такого страшного. Поводле Сергея Бодана, конкуренционный складник венесуэльской политики у шмат разу больше, чем у беларускай. По великим рахунку, в Венесуэле есть выборы. И тому оппозиция так само лечит, не глядя на то, что вот эти выборы проиграны, можно далее протягивать удел в политичном змагании. А у Беларуси, как можно принять усерьез перемогу Лукашенко? Нияк. И он, в принципе, не мая потребу в вмешиваниях оппозиции, бо он просто лечит, что вся белорусская политика, это только и он и есть. Палітолях Сергій Богдан. Лукашенко не спаў ноч з-за Чавеса. Не ведаю, як у вас, у мяне ноч была бессонная ў сувязі з выбарамі ў Венесуэле. Я вельмі рады перамозе нашага сябра Уга Чавеса. Трэба сказаць, што ён малайчына, нават нам ёсць чаму вучыцца на гэтых выбарах. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашенко. Слухачы Свабоды каментуюць апошнія заявы Лукашэнкі па выніках прэзідэнцкіх выбараў у іншых краінах, а таксама выказваюцца на розныя тэмы. Пускай Лукашенко поедет в Грузию и баллотируется на пост президента Грузии, примет гражданство и будет не Лукашенко, а Сандро Лукашидзе. Может быть, грузины его выберут. Президента, пускай его тогда решает судьбу Грузии. А что он в Минске рассуждает, куда идти грузинскому народу, грузинскому правительству? Это, я считаю, что раз Грузия вышла с СНГ, то она и не будет туда стремиться. Что это за министр здравоохранения, что обрекая больных пенсионеров на медленную смерть? Мало того, что душит их порченными дорогими лекарствами, так я вообще треба платить, как не было очередей. Треба добро лечить, когда не будет очередей. Я еще добавили цены на харчи. Як им выжить с малой пенсией? За ваши помылки люди должны платить своим здоровьем. Где вы лечитесь? Что едите? Хотелось бы от вас чуть. Інфаркты, інсульты, болі ў касцях, дэфармуючыя артрозы і знестанне меней, хутчэй наадварот. Радыеактыўныя цэзій і стронцы накоплены нами спаўна, таму ў чэргі ў паліклініках вялікія, іх народ вялікая, а будзе яшчэ большая, калі прыёмы стануць платныя, бо грошай людзей няма. Лічу, трэба даць больш неўролагаў, хірургаў, кардыёлагаў на паліклінікі, каб чэргі паменшыць, але найбольшую ўвагу звярнуць на радыеацыйны кантроль, бо іменна тут корань зла. Таццяна Барэль. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. У Гарадзенскім універсітэце адмаўляюцца каментаваць звальненне дацэнта Андрэя Чарнякевіча. Тым часам пад лістом да міністра адукацыі Беларусі падпісалася звых 350 чалавек з розных краінаў. Яны патрабуюць аднавіць гісторыка на працы. У сувязі са звальненнем Чарнякевіча гарадзенскія гісторыкі заснавалі ўзнагароду імя Юзефа Яткоўскага. Расказвае Міхал Карневіч. Сёння я спрабаваў высветліць у першага праректара Святланы Агіявец, якая каардынуе ідэалагічную працу, якія парушэнні працоўнай дысцыпліны дапускаў дацэнт Чарнякевіч, на падставе якіх яго звольнілі. Спадарня Агіявец праз сакратарку скіравала мяне з гэтым пытаннем да намесніцы начальніка цэнтру масавых камунікацый універсітэту Надзеі Вашкілевіч. Я вам скажу, што афіцыйная версія звальнення па працоўнай дысцыпліне сёння існуе, і нічога іншага я вам не дадам. Напэўна, людзі, які працуюць у гэтым накірунку, ведаюць сваю справу таксама і беспадстаўна прымаць такое рашэнне не будуць. Сам Чарнякевіч і ягоныя калегі не маюць сумневу, што сапраўдная прычына удзелу ў напісанні кнігі «Гродназнаўства», бо Чарнякевіч і іншых аўтараў выклікалі на размовы з супрацоўнікамі ректарату, а таксама КДБ. Прычына – несавецкая трактоўка гісторыі гораду. Сёння Андрэй Чарнякевіч заняты тым, што запаўняе падатковую дэкларацыю, якую яго і іншых аўтараў кнігі раптам запатрабавалі ў падатковую інспекцыі. Я пацікавіўся ягонымі бліжэйшымі планамі. Ну, я хутчэй за ўсё збіраюся падаць у суд, шукаць працу, рабіць далей працу гісторыка. Власна кажучы, ўсё. Тым часам гарадзенскія гісторыкі, якія выступілі ў абарону Чарнякевіча, сабралі звыш 350 подпісаў пад лістом да міністра адукацыі Беларусі з тым, каб яго аднавілі на працы. Падпісаліся пераважна гісторыкі, прычым не толькі з Беларусі, а і з Польшы, Літвы, Расіі, Чэхіі, Украіны, ЗША, Канады, Паўднёвай Афрыкі, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі. Звальненне Чарнякевіча стала для гарадзенскіх гісторыкаў нагодай, каб заснаваць узнагароду імя Юзефа Яткоўскага. Яна будзе мець найперш маральную каштоўнасць і мае стаць прызнаннем заслуг навукоўца. Першае ўзнагароджанне плануецца ўжо на пачатку лістапада падчас Дзён Святога Губерта. Годле гарадзенскага гісторыка Владзіміра Хельмановіча, горадня ў гэтым сэнсе адстае, і таму ён цалкам падтрымлю підтримлює таку ініціативу. Тут не номінуються ні у сфері культури люди, ні у сфері наукової дослідження, немає літературних премій, немає за дослідування білоруської минувщини премії. Тому це логічно, що з'являються врешті такі ідеї і повстають такі ініціативи. Юзеф Ятковський, заснувальник Городянського історико-археологічного музею, у 20-30-х годах 20-го століття з ініціативи Ятковського городні провели перші археологічні дослідження старого замку і почали його реставрацію. На сайті Радіо Свобода повна версія книги, за якою був звільнений доцент Городянського університету Андрій Чернякевич. Городнознавство. Історія європейського городу. Це 15-та книга книжної серії «Городянська бібліотека». Ви можете спомпувати її з нашого сайту. Без Лукашенки «Факуль тільки городня». Так називається блог Сергія Наумчика на сайті Свобода.орг. Не вірте тим, хто уживає вираз «білая заздрость» як антипод чорний. Заздрость буває тільки одного кольору. Заздрість у мене, як у вітеблянина, до городенців з нагоди городнознавства, пише Сергій Наумчик. Прочитати його на блог ви можете на нашому сайті свобода.орг, а так само на наших сторонках у Фейсбуку і ВКонтакте. Ви на хвалях Радіо Свобода у краткій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Британське телебачення повідомило, що Британія продає Білорусі зброю і тренує білоруських військовців. Былого політв'язня Сергія Коваленку поставили на профілактичний улік на 2 роки до погашення судимості. Александр Лукашенко лічить, що держава повинна підтримувати патріотичні партії. Церковне представництво в органах державної влади буде розглядатися тільки як виключення. У Бихові розбирається замок 17-го століття, бо на реконструкцію нема сродків. Лукашенко повіншував Уга Чавеса з перемогою на виборах. Міжнародна наукова громадськість домагається відновлення на праці суавтора книги «Городнознавства» Андрія Чернякевича. Фігурант справи об плюшевому десанті Антон Сурапін відновив занятки на журфаку БДУ. Британія продає Білорусі зброю і тренує білоруських військовців. Матеріал на гэту тему падрыхтаваў і выпусціў у ефір брытанскі телеканал Channel 4 News. З прычыны катаванняў, палітычна матываваных знікненняў і палітычнага гвалту Беларусь называюць апошняй дыктатурай Еўропы. Аднак Вялікабрытанія па-ранейшаму гандлюе зброяй з гэтай краіны, а зараз плануе пашырэнне супрацоўніцтва ў вайсковай сферы, гаворыцца ў даследаванні Channel 4 News. Подробязна Юрий Дракахруст. Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, якая да гэтага часу выконвае смяротныя пакаранні разам з пазбаўленнем волі палітычных апанентаў, катаваннямі затрыманых і ганебнымі палітычнымі працэсамі. Гэта дае падставы Міністэрству замежных справаў Злучанага Каралеўства адносіць яе да ліку краінаў, стан дэмакратыі і правоў чалавека, у якіх выклікае занепакоенасць. Тым не менш, Вялікабрытанія – другая краіна ў свеце паводле аб'ёму інвестыцый у Беларусь. Яна з'яўляецца адным з самых важных гандлёвых партнераў Менску. Брытанскі экспорт зброі ў Беларусь вымяраецца мільёнамі фунтаў стэрлінгаў. Channel 4 News стала вядома, што беларускія афіцэры былі запрошаны ў Вялікабрытанію для вайсковай падрыхтоўкі ў наступным годзе. У мінулую нядзелю ў Беларусі прайшлі выбары, якія паводле АБСЕ не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Выбары сталі рэхам апошніх прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе, наступствамі якіх былі вулічныя пратэсты і затрыманні 700 чалавек. Пасля тых арыштаў брытанскі МЗС канстатаваў, некаторыя зняволеныя зрабілі вартыя даверу паведамленні аб катаваннях і іншых відах жорсткага абыходжання. Аднак незадоўга да гэтага Вялікабрытанія прадала Беларусі ўзбраенняў на амаль 3 мільёны фунтаў стэрлінгаў, у тым ліку прыцэлы, сістэмы навігацыі і крыптаграфічныя камплекты. Праўда, пастаўкі зброі рэзка знізіліся, калі ў ліпені 2011 году Еўразвяз вёў эмбарга на збройны экспорт у Беларусь у сувязі з пагаршэннем становішча з правамі чалавека ў гэтай краіне. Брытанскі збройны экспорт упаў да 31 тысячы фунтаў стерлінгаў, звёўшыся да спартовай зброі і разнастайнай оптыкі. МЗС падкрэслівае, што гэтыя прылады не могуць быць выкарыстаныя для ўнутраных рэпрэсій. Між тым, паток брытанскіх інвестыцый у Беларусь шырэй, чым калі-небудзь. Channel 4 News стала вядома, што кошт брытанскага экспорту ў Беларусь падвоіўся за апошнія 5 гадоў, ад 67 мільёнаў фунтаў стерлінгаў у 2007 годзе да 125 мільёнаў летась. Сёлета можа быць яшчэ больш. За першыя 5 месяцаў 2012 году агульны аб'ём гандлю перавысіў 77 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Кампаніі, якія інвеставалі ў Беларусь, імкнуцца паказаць, калі яны могуць, што не працавалі з урадам. Адной з такіх кампаній была піар-кампанія «Грэлінг», чыя матчына кампанія знаходзіцца ў падпарадкаванні мільянера, спонсара кансерватыўнай партыі асабістага сябра Дэвіда Кэмерона Лорда Чадлінгтона. Прадстаўнік «Грэлінг» сказаў Channel 4 News, што кампанія ніколі не рабіла бізнес урадам Беларусі. «Грэлінг» заўсёды строга прытрымлівалася і будзе прытрымлівацца прынцыпаў еўразвязу адносна вядзення бізнесу ў Беларусі. Я нагадаю, что недавно выбухнул скандал вокруг супрацовництва немецкой полиции с Министерством внутренних справ в Беларуси. При этом представники немецкого раду давали неутямные тлумачения. Под материалом на конт супрацовництва Британии с Беларусью на нашем сайте стоит комментар от имя Михала. Я цитую. «Тут, як и у справе с Немеччиной, одна справа балбатать у Страсбуры, іншая на практице выконывать стоя, об чим балбочить. Это Европа, и она такой была, и такой застается. Николи б Гитлер не распачал жудасной войны, коли б не политика Франции и Англии, да и США. Однако Мюнхенская змова, да и пакт Молотова-Риббентропа научают только тих, кто от их потерпел». Наўпрост, піша ў сваім каментары Міхал, які падпісаецца Міхал з горада Тутэйшы. Вы таксама можаце пакідаць свае каментары на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Фігурант справы аб плюшавым дэсансе Антон Сурапін аднавіў заняткі на журфаку БДУ на суперак апасеннем, што яго могуць адлічыць з ідэалагічных прычын. Але ці скончылася справа аб мядзведзіках гэтак жа паспяхова для ўсіх, каго яна закранула, высвятляў Алег Груздзіловіч. 8 кастрычніка зноў пачаў заняткі на журфаку фатограф Антон Сурапін, якому ўлетку давялося амаль месяц адбыць у ізаляторы КДБ ў якасці фігуранта справы аб плюшавым дэсанце. Пасля вызвалення Антон Сурапін жыў у Слуцку, бо не меў права з'язджаць у Менск. Потым праходзіў студэнцкую практыку і паралельна шукаў жытло ў сталіцы, а як знайшоў, нечакана захварэў. Сёння Антон прыйшоў на заняткі і з задавленнем даведаўся, што да яго ніхто не выставляе прэтэнзіі, хоць усе, уключна з выкладчыкамі, ведаюць пра ягоныя прыгоды. Была, выкладчыца была в Германии, и, кажем, я побачила вас по Euronews, ледь со стула не звалилася. То, что претензий до меня нема. А какие могут быть претензии? Эта история отбылася улетку, когда у меня были вакации. То, что идеологично бок, ну, поколь на конт идеологии никаких размов не было. Следчие КДБ арештовали хлопца по воде подозрения у допомозе шведам, которые 4 липня на легкомоторном самолете пересекли белорусско-литовскую межу и за 2 годины полета над Беларусью скинули, как они стражают, 800 цацачных медведиков с плакатами в оборону свободы слова. Подставой, каб обвинувать Сурапіна, стало то, что это он первый разместил на своем сайте фотоздымки медведиков, знойденных у Беларуси, а менавіта в городском поселку Івянец. Позднее стало ведомо, что фотоздымки івянецких плюшевых мишек дослала студенту ягоная знаёмая из Івянца Катя Шкурат. После арышту Антона Сурапіна заявилась информация, что дзяўчыну шмат гадзін допытывали следчие КДБ. Позднее сваякі дзяўчыны заявили, что ніякага допыту не было и попросили журналистов больше их не турбовать. Калі ў сярэдзіне жніўня Антон Сурапін вызваліўся з ізалятара КДБ, то публічна прапанаваў Каці Скурат жаніцца. Мяркуючы па ўсім, гэтая тэма, аднак, не атрымала свайго развіцця. Для мяне гэта самая балючая тэма, гэта вось адзінае, за што я так вельмі моцна крыўдуюся, праз гэтую гісторыю, я проста не хачу на гэтую тэму размаўляць. Тады ў мяне пачынаецца дэпрэсія, апатыя, калі я пачынаю думаць, размаўляць камусьці пра гэтую дзяўчыну. Што да самой справы, то Антона Сурапіна за час пасля вызвалення з КДБ ніводнага разу на допыты не выклікалі. Аднак ён застаецца пад падпіскай пра нявыезд. Другі фігурант справы, якого таксама вінавацілі ў садзенні шведам, рыэлтар Сергій Башарымаў. Гэта праз яго шведы спрабавалі наняць у Менску кватэру. Сергій Башарымаў, як і Антон Сурапін, таксама больш за месяц адбыў у ізалятары КДБ і вызваліўся з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд. Сяброўка Сергія Ірына Лагойка па-ранейшаму адказвае за Сергія, бо сваіх кантактаў з журналістам ён так і не перадаў. Работает просто все как раньше. Ничего, никаких новостей, ничего происходит, как будто забыли. Такой же статус и остался. Аўтары сенсацыі, шведы з піар-кампаніі Studio Total, у Беларусі на допыт, як патрабаваў КДБ, так і не прыехалі. І ў Швецыі з беларускімі следчымі таксама не сустракаліся. Які 4 ліпеня здымаў на відэа палёт над Венцом сваіх калегаў Томаса Мазэці і Ханы Фрэй. У КДБ не кажуць, калі будзе завершанае расследаванне. Прэс-сакратар КДБ Александр Антанович. Не готов сказаць. Следствие будет решать проблемы эти. Но если будет что-то, мы будем давать информацию. Потому что, естественно, я понимаю, что, в общем-то, интерес вызывает. Поэтому... Я нагадаю, што на мінулым тыдні быў адпраўлены ў запас генерал-майор Александр Пашукевіч, які кіраваў ваенна-паветранымі сіламі і войскамі СПА паўночна-заходняга аператыўна-тактычнага камандавання. Генерала называюць чарговай ахвярай шведскага дэсанту пасля вызвалення ў ліпені ад пасадаў старшыні дзяржпамежкамітэту Ігара Рачкоўскага і камандуючага ВПС і войскамі СПА Дмітрія Пахмелкіна. 4 жнівня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Беляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Беляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Беляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Чарговая частка кнігі ў нашай сённяшняй праграме. Свяшчэнны сінод Расійскай праваслаўнай царквы ўдакладніў сваё стаўленне да пытання ўдзелу святароў у палітычнай дзейнасці. Цяпер царкоўнае прадстаўніцтва ў органах дзяржаўнай улады будзе разглядацца толькі як выключэнне. З Мінску Віталь Цыганкоў. У прынятым рашэнні гаворыцца, што вылучаць свае кандыдатуры святары змогуць з меркавання ў гранічнай царкоўнай неабходнасці, калі трэба супрацьстаяць сілам, якія імкнуцца скарыстаць выбраную ўладу для барацьбы з царквой. Прэсавы сакратар беларускага экзархату Андрэй Петрашкевіч адзначыў, што многія сродкі масавай інфармацыі не зусім правільна зразумелі рашэнне апошняга сіноду Расійскай праваслаўнай царквы. На самом деле это большое заблуждение считать, что произошло что-то такое, что облегчило возможность для священников выбираться в депутаты и другие органы власти. Это было запрещено и разрешено лишь за некоторым редким исключением. И вот какие это исключения и в каком порядке оформляется вот это исключение, было указано на этом синоде. То есть реально произошло ужесточение правил, которые нужно выполнить для того, чтобы получить возможность баллотироваться и участвовать в тех или иных выборах, пребывая при этом в священном сане. Это ошибка считать, что произошло что-то такое расслабляющее и разрешающее. Произошло, наоборот, обратное. И сейчас эти правила ужесточены и четко оговорены. То есть исключается возможность для разного рода злоупотреблений, связанных с этим вот вопросом. На початку 90-х духовные особы неодноразово в Беларуси обирались у депутаты. Потом православная церковь приняла решение, якія фактычна забаранялі старам ісці ў выбраныя органы ўлады. Аднак, паводле Петрашкевіча, часам узнікае неабходнасць царкоўнага прадстаўніцтва ў тых ці іншых органах улады. Напрыклад, калі там прысутнічаюць прадстаўнікі іншых рэлігійных канфесіяў, а праваслаўных няма. У такой сітуацыі якраз і можа ўзнікнуць неабходнасць царкоўнага прадстаўніцтва. Менавіта такі выпадак разглядаецца як патэнцыйнае выключэнне. Але гэта не сітуацыя Беларусі. У Беларусі мы жывем у іншых рэаліях, адзначае Петрашкевіч. У дзяржавах, дзе праваслаўная царква даволі моцна ўплывае на грамадства, Сербіі, Малдові, Грузіі, Расіі, царква нерэдка становіцца суб'ектам палітычнай барацьбы. Галава сербскай праваслаўнай царквы днямі заклікала ўлады забараніць гей-парад Белградзе, заявіўшы, што гэта абражае хрысціянства. Патрыярх назваў гей-парад парадам сораму. Раней сербская праваслаўная царква неаднаразова выказвала сваю пазіцыю наконт косаўскага канфлікту, выступаючы супраць незалежнасці Косава. Яшчэ раней, у 2006-м, сербскі патрыярх заявіў напярэдадні аддзялення Чарнагорыі ад Сербіі, што незалежнасць не прынясе Чарнагорыі нічога добрага. У Расіі ці не галоўнай палітычнай падзеяй году стала справа пангурту «Пусці Раэт». Раней патрыярх Расійскай праваслаўнай царквы Кірыл неаднаразова выклікаў грамадскую дыскусію сваімі заявамі, а некаторыя праваслаўныя актывісты выклікалі скандалы, пратэстуючы супраць некаторых мастацкіх выставаў, рок-канцэртаў і гэтак далей. У райцэнтры Быхаў на Магілёўшчыне разбураецца замак. Гэта помнік архітэктуры 17-га стагоддзя, адзінае ацалелае замкавае збудаванне ва ўсходняй Беларусі. Улады спасылаюцца на тое, што на рэканструкцыю няма сродкаў. Рэпартаж Андрэя Белагубава. Доўгі час у мурах замка размяшчаліся розныя вытворчасці. Цяпер ён заняпадае. Муры дзе-нідзе абрынуліся. Пажар знішчыў частку даху. Ацалелы дах не вытрымлівае непагадзі. Па сценах сцякае вада. Вокнаў няма. Да таго ж сцены разбурае і расліннасць. Аварыйны будынак не агароджаны. Трапіць у яго можа кожны ахвотны. Памятнік архітэктуры 17 века знаходзіцца ў ужасным состоянні. У 2004 году местныя власці, неізвестна на чём асноўваясь, дали памятник индивидуальному предпринимателю. В итоге сгорела крыша, оголились несущие стены и разрушения стали необратимыми. От властей требуется консервация. Забор сторож. Хотя бы это. Кажа жыхар Быхова мясцовы журналіст Сергей Антонаў. Першы паверх замка выметены, на другім вэрхал. Коміны разбураныя. Сергей Антонаў кажа, што апошні карыстальнік будынка шукаў у дымаходах скарбы. У быхаўскім райвыканкамі не хаваюць, што замак разбураецца, але прызнаюць, што сродкаў на рэстаўрацыю трэба надта шмат. Цэнтр па рэстаўрацыі на прошлой недзелі быў. Она сказала, што для восстановлення этого памятніка надо на сегодняшний день порядка 100 миллиардов. Это очень большие деньги. Сказала, что стены и своды в хорошем состоянии по фундаментам будут вызывать специалистов. Вопрос сейчас идет, есть ли возможность его, в принципе, восстановить. Потлумачила ситуацию супрацовница отделу архитектуры и будовництва райвыканкаму. То, что засталось от замка, приезжают оглядать туристы с инших мястин Беларуси. Гутару с двумя студентами с Берестя. Приводит в ужас состояние самого здания. Место хорошее, но вот беспорядок этот пугает. Ну, мы вообще западной Беларуси. И у нас с этим дела стоят намного лучше, чем здесь. Тут, наверное, про захованность говорить не приходится. Тут даже деревья не выкорчеваны, растут замки. Такой туристический объект, учитывая то, что в Быхове их немного, и в таком состоянии жуть, в общем, творится. Жыхары самого Быхова важный замка для города разумеют, але признают, что спадзеву на его ратаванне не шмат. Вось характерное меркаванне. Это ненормально, его, конечно, надо реставрировать. Наверное, средств бюджета нет на эти цели. Это исторический памятник, знаковый. Но как-то он уже долго таком плачевном состоянии. Быхаўскі замак узвялі як абарончае збудаванне ў першай палове 17-га стагоддзя. Належаў ён гетману Вялікае княства Літоўскага Яну Хаткевічу. Потым ім завалодалі сапегі. Цяпер заняпалая цытадэль узвышаецца панад крутым схілам абарончага рова. З вакон відаць шырокі дняпроўскі поплаў. Акрамя самаго замка пакрысе разбураюцца і збудаванні навокал яго. На паўразбуранай стаіць замкавая вежа. Непадалёк ад замка закансерваваны унікальны будынак синагоги, узведены у оборонном стиле. На сайте «Свободы» вы можете поглядеть слайд-шоу, а так само видео с Быхова и сами оценить стан одиного оцалелого замка во Всходней Беларуси. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Британское телебачение поведомило, что Британия продает Беларуси зброю и тренирует белорусских войсковцев. Былого политвязня Сергея Коваленко поставили на профилактичный улик на 2 года до погашения судимости. Александр Лукашенко лечит, что держава повинна подтримливать патриотичные партии. Церковное представительство в органах державной улады будет разглядаться только как выключение. У Быхаве разбурается замок 17-го стагоддзя, бо на реконструкцию нема сродкаў. Лукашенко повиншаваў Уга Чаваса с перамогай на выборах. Международная навуковая грамадскасць домагается аднаўлення на працы суаўтара книги «Гродназнаўства» Андрея Чарнякевича. Фігурант справы об плюшевым десанте Антон Сурапін аднавіў занятки на журфаку БДУ.